يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Enyi mlioamini, mkimcha Mwenyezi Mungu atakupeni kipambanuo na atakufutieni makosa na atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Na walipokupangia mpango waliokufuru wakufunge au wakuwe au wakutoe, wakapanga mipango yao na Mwenyezi Mungu akapanga yake, na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa mipango. Wa idha tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Na wanaposomewa aya zetu wao husema tumesikia, na lao tungelipenda tungesema kama haya, haya si chochote ila hadithi za watu wa kale tu. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi'adhabin alim. Na waliposema, ee Mwenyezi Mungu, ikiwa haya ni kweli itokayo kwako, basi tunyeshe mawe kutoka mbinguni au tuletee adhabu yoyote iliyochungu. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Na Mwenyezi Mungu hakuwa wa kuadhibu nawe umo pamoja nao, wala Mwenyezi Mungu si wa kuadhibu na hali ya kuwa wanaomba msamaha. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Lakini wana jambo gani hata Mwenyezi Mungu asiwaadhibu, na hali ya kuwa wanawazuilia watu msikiti mtakatifu? Wala wao hawakuwa ndio walinzi wake, bali walinzi wake hawakuwa ila wacha Mungu tu, lakini wengi katika wao hawajui. Wama kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiyah فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Na haikuwa ibada yao kwenye hiyo nyumba ila ni kupiga miunzi na makofi, basi onjeni adhabu kwa vile mlivyokuwa mkikufuru. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Hakika wale waliokufuru hutoa mali yao ili kuzuilia njia Mwenyezi Mungu, basi watayatoa kisha yatakuwa juu yao majuto, na kisha watashindwa. Na wale waliokufuru watakusanywa kwenye Jahannam. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi Jahannam Ulaika humul khasirun. Ili Mwenyezi Mungu wapate kuwapambanua walio waovu na walio wema, na kuwaweka waovu juu ya waovu wengine, na kuwarundika wote pamoja, na kuwatupa katika Jahannam. Hao ndio walio hasirika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi mlioisadiki haki na mkaifuata, mkizinyenyekea amri za Mwenyezi Mungu kwa siri na dhahiri, Mwenyezi Mungu atakujalieni katika nafsi zenu uwezo kupambanua baina ya haki na upotovu, na atakutunukieni ushindi wa kutenga baina yenu na maadui zenu, na atakusirieni maovu yenu yaondoke, naye akusameheni, na yeye Subhanahu daima ni mwenye fadhila kubwa. Nakumbuka ewe nabii, neema za Mwenyezi Mungu hizo juu yako, pale washirikina walipopanga njama kukutia nguvuni, ama wakufunge, au wakuue, au wakutoe mji, hakika walikupangia mipango miovu, na Mwenyezi Mungu mtukufu alikupangia utokane na shari yao, na mpango wa Mwenyezi Mungu ndiyo waheri, na una nguvu zaidi, na ndiyo wenye kushinda. Na ewe nabii, kumbuka inda ya washirikina ulipokuwa ukiwasomea aya za Qur'ani tukufu, nazo ni ishara zetu. Ujahili wao na ghururi yao iliyopita kiasi iliwapelekea kusema, tungelitaka kusema kama isemavyo hii Qur'ani tungelisema, kwani humu hamna chochote ila visa walivyoviandika watu wa kale. Nakumbuka ewe nabii, vipi walivyokuwa wanakupinga na kumpinga Mwenyezi Mungu, hata kwa inda yao wakasema kumwambia Mwenyezi Mungu Mola wao mlezi, ikiwa haya unayokuja nayo ni mambo madhubuti, basi zijalie mbingu zitunyeshie mawe au tuletea adhabu yoyote iliyo kali yenye uchungu. Si katika hikma ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuadhibu katika dunia kwa adhabu kali, na hali wewe upo miongoni mwao unaitia haki, nawe unataraji hasa wataitikia. Wala si mtindo wa Mwenyezi Mungu kuadhibu wenye kuasi, nao wangali wanamuomba maghfira na wamo kuyavua yale walionayo. Hakika hali yao iliyo sasa inaruhusu kuadhibu, kwani wanawazuia watu wasiutumie msikiti ambao Mwenyezi Mungu ameutukuza kwa kuharamisha vita karibu yake. Lakini Mwenyezi Mungu anawaakhirisha kwa alivyowakadiria katika ujuzi wake kuwa wengi wao watakujaamini. Wao wakati huu wa sasa sio walinzi wa kunusuru huo msikiti mtukufu, bali wao wameunajisi kwa kutia ibada ya masanamu ndani yake. Ama wakunusuru hakika ni waumini wenye kumtii Mwenyezi Mungu, lakini wengi katika washirikina hawajui dini wala hawajui cheo cha nyumba hiyo tukufu. Na maombi yao kwenye nyumba hii tukufu al-Kaaba si chochote ila ni kupiga miuzi na makofi. Ilivyokuwa hivyo ndivyo hali yenu, basi wacha mauti ya kupateni na yao njeni katika uwanja wa vita, upate kubaidika ushirikina kutokana na al-Kaaba. Na kuuliwa huku kwenu ni kwa sababu ya ukafiri wenu. Hakika hao wanaozipinga ishara za Mwenyezi Mungu na wanamshirikisha na miungu mingine hutoa mali yao ili wawazuie watu wasifuate imani ya haki, na wataendelea kutoa hayo mali, kisha hayo mali kwa kuwapotea bure bila pato walitakalo yatawaletea majuto na machungu, na katika uwanja wa mapambano watashindwa hapa duniani, na kisha watakusanywa wote katika Jahannam wakibaki na ukafiri wao. Kwa kushindwa makafiri duniani na kuadhibiwa motoni akhera, Mwenyezi Mungu anapambanua aliye khabithi wa roho na vitendo na maneno, awe mbali na aliye mwema wa roho yake na moyo wake, na awafanye wale waovu makhabithi wapandane wenyewe kwa wenyewe huyu juu ya huyu, na awatie motoni siku ya kiyama, na hao washirikina mafisadi ndio wenye kuhasiri peke yao duniani na akhera.